ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الله رب العزت دا انسان دا عمر او دا انسان دا صحت او دا مسلمان دا مال دا ډیر محبوب دی او چر اللہ رب العزت پدی نئی رضا چد دا وقت زائشی بے فیدی تیر شی چد دا صحت خراب شی چد دا مال پدا سزائی کیو لگی چاوا عبسوی نبا کئی دا دنیا فیدی ند آخرت نو خاص د دې انسان د دې امانتونو لپاره چې هغه د عمر دی او د صحت دی او د مال دی او د عزت عمر سره دی د دې لپاره ډیر لوی تنظیم کړی دی او د دې لپاره خپل طرف نه کتابونه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام را لیگلیو جدی دنیا کې د انسان دا وخت ضایع نشي دا عمل یې ضایع نشي نو دا غسې دا قیمتیو به حدا او به انتها صحت چې الله تعالی ورکړې دا پداس زونو کې استعمال نکي چه سبا پدبان دی عذابی او بالی در دیو جنه چه انسان پخپلا نپویگی پخپلا عقل سرا که پویگی نو صرف دو دنیا پکار پویگی اگه که سنس تجربشت دی او عقل رسی دغه نبی علیہ السلام یو ځل راوته مدینه کې ناوی کلاس کلوس شروع کړو پر پهونو کې ناستو نبی علیہ السلام یې داس کوي هغه وی دا تعبیر کوم یعبرونا کجوري کلمی کوم چې بار دی رکی نبی علیہ السلام مکوی اغتاس طولی کٹ کرنو بار بسو کی بس اغی لاس ویستو کار پریخو دو چه نبی علیہ السلام خبر دن اچه وقت راگه نو کجور کمی اوشوی نور کلو چه سم رکی دی بلکل داغی نا کمی اوشوی داغی پا نیما نبی علیہ السلام بیا تا پوسکو چه دا اولی اغیوی چه دا همونگا تعبیر کو نو بار بڑیر که دو او تا مونگا منی کلو نو مونگا اخپل کار پریخو دو نو کمی پکی را ری نبی علیہ السلام وی انتم عالم بی امور دنیا کم پس داسو اخپل دنیا پا کار خپوئی گے زخو دین دا پار را لیگا لشوی ما انسان که پوئیگی دنیا پکار و دا دین پکار نو پوئیگی دیده پارو تا اللہ رب العزت خپل طرف نا دا هدایت دیر اسباب تیار کرل چې د انسان دا جون عباس نشی او خسرت دنیا والآخرت کرا نشی نو دا انسان هریو منٹ او سیکنڈ او کشپئی او کورزی اگر اللہ رب العزت د دین په قالب کې واچول چې مسلمان جون خو بداسي هغه ډیر قیمتي وی او برکتی وی لکه چې باغ دی اصول باندې وتیریږي کوم اصول چې د الله طرف نه را لېږل شيو او پیغمبر پاک داغي پورا وضاحت کړي او تفصیل کړي او دی یوی خبرې مدد دې پاره چې د عمر قیمتي شي دنیا کې وته عزت حاصل شي الله ته رضا شي اولی که چېرې دغه سنې نو بس بیا نه الله رضا کیږي نه د ژوند عزت جوړيږي دنیا و آخرت بے دوار تباہ و بربادی انسان دیر زلہ یو عمل تذکر نہ تیاری گی چی معمولی ہے گنی چیرہ کدغا سوشا کدغا سوشا دی کسی چل لے کار دی چکی گی مدید دین اغا طریقی تا دین اغا عمل تسپک گوری نو یو خو عمل نکول دی غزان لگونا دی چو سڑے عمل نشی کولے پاغا طریقے نشی کولے چکما سنت کے دا باغی خو گنانگاری گی اوہ سڑے چی سنت پورے او خاندل ندے کافر شو دت دا معمولی خکاری او ټول خلق پدی پوری خان دینن چکلتے او عمل پا سنت طریقہ او کی سو خبر نکی چاہتا او نوائی سٹنگ ٹکور او نکی او ڈولے راوڑی دشپی او خلق و تپت او لگی نچی او رازی نو خان دی بچی دار سوکلو یارا خدا وعده دی یہ قسم آقسم دی تا کفر ہوئی کنا چیتا با سنت پوری او خان دل نو دا کفر دی اخو زمان استا عمل نو دا داگا چا عملو چلا رب العزت پدی طول دنیا کے منتخب کرو دا خپل دین دا پارا او پا مونگ بانده داغ تابداری لازم کلی وا او دیو سرویلیو چه کدده ده حکم چا خلاف حکم نو ده عذاب ندهو یری فلیحذر اللذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتن او یصیبهم عذاب علیم نو مخالفت خبر کلی وا ده استهزا نو کلی استهزا خودیرو چت شیده مستهزئ په کفر کې خوشک نشته دی او دا سنت طریقه وا زګه چې د نبی علیہ السلام په وخت کې دا یو مشهور صحابي دی حضرت جابر رضی الله عنه هغه وعده کړو نبی علیہ السلام چې سارولیدنو اس په نخو مخو باندې شکر راغې نو تاسو ته نو کو چې مهیم دا رنگ منګ در باندې د سشي دی هغه دا ما وعده کړی کنه ها یره پیغمبر ته اونوې د وعده نو بل څوک چې هغه ته ویلی دا اصل لازم خو نه ده چې خلکو ته نن فرض جوړ کړی او چې څوک په سنت طریقه عملو کې نه پورې ټوکې او مسخري کوي اچې رسم او ریواج کې نو یې رړې خوان دی وکړو نو چې نور کفر وسنګي بیا ورته وی چې اولیم ولو بشاتن چې په یو سنت دی عملو کو نه په دې بل سنت عملو کا ولیمو کا اگر کې یو بزی حلاله کا ناو علی موکل کنه خو دوازده به ګور چې درې سلور ورځې شوی وي او به علی موکل نو چې دا سکار نن سوکو کی کنه نو ډیر کم به بلکې نه به چې غل شو مبارکي ورکی او غل تسلی ورکی چیر ډیر توفیق دل الله درکو چې تاسو سنت عمل وکړو او تا خپل وعده خپل خادي د دنیا د رسمونو د رواجونو نه پاک او ساتل دي کې خلق ډیر رسمونه رواجونه کوي اته به کی سنکلو نه دی الک په پایلنګ باندې وخې جو ان دې په انډو پاګو باندې وښته یو بل دا دی کی کی کنداز وی خا ان دې ناوې سره لاټین په ډوله کې وړو ان دې ولال تکي چيني ورکړه اور بشي ورکړې ماشوم دې ولال اس کې ورنکو دا چې ډوله نه کوزین ماشوم به ولال اس کې ورکې کنه دا د پلار نیکو سنت تي کنه د پلار نیکو د سنت نه خبر دی او د پیغمبر د سنت نه نه خبر دا خو د هندوانو کارونه وو نو چې مسلمان کوي نو خیر دی دا څنګه پارس دی خو چې د سشي سره یو ځای شي نو اکار د ثوابي ځکه نوم پې د مسلمان دی کنه نو کدی هر څه کوي نو بس هغه به ښه جوړیږي هغه به ښایسته جوړیږي هغه به د ثواب جوړیږي ندا ټول عملنا تباہ و برباد دي په دې ټول باندې انسان نیولې دي په دې دنیا کې الله تاسو نه کوي هغه لپاره ورځ د قیامت مقرر کړی دا چې یوې یوې خبرې به تاسو کوي چې تا ایمان راوړلو او تا کلمه کې ویلو چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې سم مطلب ته د کلمې په مطلب ځان نو پوکړې چې زما عقیده ده د الله د وحدانیت چې بغیر دا نه بل څوک ذمہوار حاجت روا او کارساز نشته او دا عقیده ما د ځان نه نه جوړ کړې دا ما د خپل پلار نکنه نه د زده کړې بلکه دا ما ته یو عظیم الشان راهنما او یو عظیم الشان مبلغ یو عظیم الشان مصلح خودلی دا چې دا نوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کلمه دا تاو خودلی دا انور سره نورم سو خودلی دی کنه نو استاد هغه په سنت کې شک دې کس چللې دغه قران د دې خلقو پدریو خبرو کې تفصیل کړي چې دا قسم خلق کنا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون کلا چې دې خلق تویل شي چې د الله په کتاب باندې عمل کوو په سنت باندې عمل کوو په دې وخت په جون تیرو په دې باندې خپل غم او قاضی کوو تب دغه وخت کې پوه شي چې مسلمان شته او کنيشته اسې خو څوک نه پوي کنه دا چې قران او سنت او تور وړاندې کې اذدی په شیشه کې وګورن بیا وتا ته پتو لګي نزا فریق مومن او مورزون ته به حیران شي الله ستا خبره مو تکړه ده ستا د دین او ستا د پیغمبر خبره مې کړه ده هغه په دوم رب د وګڼل چې دا ته زما دوستي سیما باندې خپل خاضی خراب ہے ما دې مېلمانو په مخ کې رسوا کې چې ټول راغلي دي کیمرې راوړي دي ازو وسو يم چې مکاوې دا تما سره حکې وي اذا فريق منو مورزون تو پوښي چې دا خلق قران نه مني دې ته موږ ور چې غي په خلی باندې وي چې آو قران نه قربان شم قرآن دا اللہ کتاب دے مزید کی ویسا شک دے و تعالی دید پار را لے گلے چی خپل جون پہ تیر کی کنا وَنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ او کچر دا دید قرآن پہ فیصلہ کی فیدائی شریعت بے ہوئی کوخا ایو ایسا اللہ را لے گلے ہم مسلمانان نیو کورٹ پکیوی چارا وسترے ولی دے پک اخپل فیدوی نیچ دماند پارا پا شریعت کی ملاوی گی غٹ اب رہا تو بابا پا میراس کے می پا شریعت بیکو اللہ رب العزت وی چدا خلق دے دریو سی زن نخالی ندے افی قلوبهم مرضن امیر تابو ام یخافونا ان یحیف اللہ علیہم و رسولو یا خود دیلا پا دی دن کے شک دے چیر دا خبر چی زمون دا دن صحیح دے او کنا دے زکا پلا نور خلق دے اگی منتا کلا کلا کنا اخپل دن لا پاو کی چی مرا دلتا را دا استاسو پا دن کس دی نبکی عرص تا نبکی میلاد شتا نبکی فانکشن شتا نبکی پیک اپ شتا نبکی سشتا او دا غیر دیر دبردست کارو ندی ہوئی یو خوبا کی دانشتا دی چا ستار کوا پردہ کوا نا خطول یو بل سر خوشحالا دی یو بل خدمتو منیتی بکی نشتا ہوئی تی دی پردیتا و سطر تا پنیتی وی خواه نو آغا خلق مونگ تا کل کل راسی کئی نو یرک چر دا غی دا کار صحیح که نا دا با پریدو بیانو تیر خلق دی چر دا غی پا دی که شک دی خواه افی قلوبی مرضن یا پا غی که شک دی یا پا دی که شک دی چر دا وسو نوی مسئلے بیانی گی چوی زیارت لتلل شرک دے کنا تعویز اچول شرک دے کونجکا اچول شرک دے یا غوث او یا علی او یا رسول اللہ ویل شرک دے دا اسنوی خبری ہوئی راوت کنا ازمونگا غا مشران چون آغی خدا نوی کڑی آغی تا خون بد نشوئے لے ولی غیب دا کتابونه نو ویلی و غیب دا علم نو کرده او استادان خوی چه سمر دا پیغمبر زمانی تنزدی نو آغا خلق خده نوی اصلا نه چه دا نوی مولان ران آغا زرد امیه رکی دا دی دا امراتنگ نکنو اس برانا جوړ نشی نو ایزا کنا تا چانی ولی افی قلوب مرضن استاغه لا شک نه دی وته د زړه چیر اغي خو او کدی خدي فزيدا مسلې وی دی کدا کار دی چې پلولې پکې خرابېږي غم خازې پکې خرابېږي دغه سي چې کوم د مشرانو خوګوالې او غبه کې نشته دی نور مسلې وی د قران نه کوي خو دا کار دی پکې دا خلق په شک کې ښه پر چې عزیز شک وکلو زی افی قلوب ام مرضن دا مرض دے دیر لوی امیر تابو یا دی پدی که بشک کی دی چدا پیغمبر پیغمبر دے او کن دے ولی صفت لگی لاور که کل کل پیغمبر پیدا کی گی نکو چرتا بل راشی کنا انتظار بکو دو پا نبوت کی شک دے دو پی پیغمبر کی شک دے یا داوی چی دے خدا عرب پیغمبرو مونگ لبا اللہ دا خپل قوم نراولی چی مونگ دا غپا جبا پوئی گو آزا مونگ پا جبا پوئی گیم ام یا خافونا یا دال چی دی دا دینا یا ریگی چی کچری مونگ دا مسلی پا دی عمل شروع کو دا کارو نکو دی کزا مونگ دا پارا دیر لوے نقصان دے دیر لوے تاوان دے اللہ وی دا دی خیال لے چیزا و پیغمبر پا دی ظلم کو این یحیف اللہ علیہ و رسولو بل اولائے قوم الظالمون اللہ وی دی ظالمان دی من خود دی دا مال او دا عمر او دا صحت قدر کو چی دا زائن نشی دا خراب نشی اخرت خراب نشی خیر دی نپوئی گی اکا وقت سر دی تس تکلیف رسی پرستو بیا شکر ادا کوي او په دین کې خدا شته دی کنه او سنت کې خدا شته دی چې ته په عمل کینو تکلیف بمومي خامخا ګل چې شو کینو از غیب او سره یې کنه ان دا د پیغمبر سنت او ګلونه دي او کانټي او سره شته هم پولو کو کانټو سه جدا کرتے رہیں گے دا خو سرشتے کنا اغا دینی چی اغی کی سخت نہیں اغی کی تکلیف نہیں اغی کی سڑے پریشان دا خو سرخا مخاشتا نتو چی دانتا مسلمان وے نتا تا دا پیغمبر پا سنت کی ست تکلیف دے چی تا تروسا پوری لا دا خپل پیغمبر دا سنت ننی خبر چاو عمل کړو په کومه طریقې کړو تا تر اوسه پورې داغه سنت تپو سنت کړي چې ویلو چې ما اسفل من الکعبین ففن النار پنسې چې د ګټو نکته شوې نه پور بس وزي دا ولستا پنسې تاسو په داو کې راخکې شي منځو د سوم کې استاد سره مولا لري سنت نه خبر سنت کې هډیر برکت ته ستا ہے اته شکل بد انسانیت شي او د سړی توپ بشي چې کله تا سنت باندې عمل وکړو یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی هغه ماته دې پار درلې غلې دنیا ته تاسو هغه ته وګورئ ستاسو د پاره داغه په ژوند کې داغه په یو قول کې داغه په یو فعل او عمل کې ډیره ښهسته نمونه دا پیروي ده چې تاسو په خپل عمل کې راولې الله سر وړیر قرب او نزدېکت حاصل شي ځکه الله رب العزت دې خبرې له دومره زور ورکړل چې کوسو کوئی چې زما د الله سره محبت ته او زما خپل الله ډیر خوښ دی او الله رب العزت وی چې د دې دروغ او رښتیا به کله معلومیږي چې ته دا خبره اسی کې په خلی باندې او کده زړه نه کې نو ان کنتم تحبون الله فاتبعوني کرشتیا تاسو د الله سره محبت ساته نو پیغمبر وی تو توای پیغمبر تو وی چی ما سره زما تابعداریو کای کنه تاسو له په هر قدم باندې زما سنت خلاف کوئ جماعت سویل دیناغه کوي کپا غم کیو کپا خادے کی نظما طریقہ کوئے سو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے اچھو میں کڑی دی او میں ویلی دی ام قولی دی ام فعلی دی چی ویلی ہو چی خیرات کہیں نوروز والا مخاص کوئے شپا والا مخاص کوئے دے باقی دا ویلی دی لا تختصو لیلۃ الجمعات د جمعې شپه مخاص کوي د خیرات لپاره جمعې ورځ مخاص کوي د روزې لپاره عمل وکوي او څه وزن کړوي ثواب به پکې نیز کا د پیغمبر د سنت خلاف پینو دا مسلمانی چا خو خبر دی ولې چې لانی خبر خو زاغت عذر شته دی چې نوم خبر اگر کاغه عذر عذر نه دی او بیا هم زمونږ استاد په نس باندې به تا عذر وای نو الله په نس خو عذر نه دی او چې اوس خبر شوې مونږ خبر کړي د استاد پر نقصان نه کې فائدہ ده ته خو زما لپاره دا فائدہ ده چې بس نیم خبر نو خدا اچی خبر شم نو بیاو گنانگاری گما مدا تاسو زو گنانگار کلم تا مون تسلم اصلا کولا دقا سی پتیارو کی خو کنا اوس چی خبر شو اوس خلاف کونو گنانگار بایو تو با خدای دا سی جیبا خبری کئی دا خلق خوا وی نخبر دا بای اخلا دا دا دین دا یادی خوا دنیا پاگی پسی خودی اخبارو نگوری او سگوری سگوری دیکوی معلومات تی نو تا ته دومره نو معلوم د پیغمبر سنت نو ته چې کله خیرات کین د جمعې شپې نه نو باسي کله خیرات کین نو سلوي ختم نه نو باسي بیا ځان ته مسلمان سلوي مسلمان غواغته وي چې هغه د پیغمبر په طریقه عمل کوي چې حکم دین راوړې د پاغي عمل کوي نو هغه مسلمان نو ته نوم ځان ته مسلمان اخلي او عمل دین دوانو په طریقه کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو د پاره د الله په دی پیغمبر کې دا په هر یو عمل کې ډیره ښهسته پیروي ده او غویلو چې سبایي سو کومل شو نو غرمه با قبر کې تیری می ساروي او چې پس ته مړ شو نو بیا شپه با قبر کې تیری می ساروي نو تا ولې مړی سار کړل تا ته د پیغمبر سنت نخ کاری سو بد او د پلار نیکه طریقه چې ورګه پلانې بر راضی خبر راضی دا وروته دا کوم مسلمانی وا دا که پیغمبر تاسو په کوګام دا خبر لیس اعتبار ورنه کو او خپل پلار د ته محبوب او خپل رور د ته محبوب او خپل دوست د ته محبوب چې اگر روان دی ټیکټ یې واستره هغه ته یې خره او دا سې دا سنت او ښکارې ویلو چې قبرو نمبر پخاوېم لیکل پی مکاوئے کین آستل پی مکاوئے دا مرگ نا پاسو ملا داغی دمرا قدر و عزت کی کنا چیخ پل عمرو سر ظلم زیادتے مکاوئے لا تجسس القبور ولا تکتبو علیہا ولا تقعدو علیہا دا کارونا مکاوئے اگو ایک ورز ما تاو گو رہے کنا کله کله وی چې ما ته وګورئ ځکه دا بدعات ډیر په خوان را روان دي او په خنیت باندې به یو سړی عمل کاو چې زه لار زا کومه دې ده پاره. نبی علیہ السلام هغه وخت کې موجود او یو سوتنه وغي وی چې مونږه خو الله رضا کو پوری غزيد پاره سمن صبح جوړونو نو یو وی چې زه خو بتول مر روزي نه سما فرض خو یوم یاش ده خو زه بعد یو لس وسره نور هم نه سما الله سن ګرانه ده کنه هغه بل وی چې زه خو ادمه ده نه کومه دغه دواله کارن کی دو ټول مرداه سیم ابلوی چې زه خو به خوب نه کومه ټول شوال الله تعالی امام دا وګورئ دا د هغه خنیتو الله رضا کو اوس اپ له خو پیغمبر نه غته پوس نه کړي کنه چې خکار خو هغه کوي کنه چې هغه کم تخویلی نه بخی ته چې وتخوې نه هغه نشي خنشي کوي که خوین نبی علیہ السلام با دی نمانی کل نبی علیہ السلام را آگے خبر شو او تیووی چی ما تاو گو ریز سل را آگے لیما دنیا تا چی تاسو پخه کار پوئی گیا او تاسو د ثواب پا کار پوئی گیا او تاسو دین جوڑو لی شاید زاننا نما تسا جت تے دا ٹول کال روجی نی سما کنا صرف دا رمضان میاش پورا وتاو زمان اول مخکې کیږي لا تقدمو بین یدی الله و رسوله او زه خوب مکوما کله چې الله را توفیق را کی نو پاسه منځو مکوما ټولش په بس ما ته خدا حکم نشتا او ما ته وګوره څومره ودونه میکړی دي نو لږه د عبادت نه وته ما دا هم کم دین شروع کړی دی نو خوچ نبی علیہ السلام موجودو نا خبر ختم کلان غای رد کلان من عمل عاملا لیسا علی امر نافو هو ردن نا خو رد کلکانا خوص آغا خبر پتا پتا راتلا سا پا کیو کنا نصوفیه و تراورا سیدا نا غید زان ندین جوڑ کو درمیاشت روجی بنی سیم او په یو خپ باندې با پینځل سپاره وې په بل خپ پینځل سپاره وې دو رکعت به قران ختمه په شکر دې پیغمبر دانه دی ویل و چې ډوډۍ به خوري خو خوراک باندې کې اگر بیا تو عبادت نشی کولے با قیدہ دا قرآن خلاف چا اللہ عرض ایوی خخور اکاو من طیبات ما رزقناکم تاسو لمن در کلی دی چا ڈاکٹر در بانے نئی بند کلی نو کاو دیکھ سمانا نشتہ دے خلی باس اچوان حقیمتی چی وسد کی گی اگر صحابی تا پوست کلے دے پیغمبرنا چې زمونږ زړه دا غواړي چې زمونږ لباس دی قیمتي زمونږ پیزار دی قیمتي زمونږ دا څه نور د جون سامان دی قیمتي اندا به تکبري نبی علیہ السلام وینا دې ته جمال وې دې ته حسن او زینت وې الله رب العزت په خپل په دې خوشاليږي دا تکبر نه دی تکبر خو هغه دی چې ته حق خبره بدګانی چې در باندې ولګي او حق پرستو تسپک ګوري دغه د تکبر ویخه لوی متکبر نن هغه څوک دی په دنیا کې چې کله هغه توحید خبره او کې هغه خاندي او غوسه شي چې تاسو موحدین راغلی یې نن ور ټول مشرکان دي وې کور تلل شنو پته پوه شي کنه تا کور تا لرشن تا پا تا پویش چل تا که اسلام شتے تا پا کور کی دا اسلام سامان پا کشتے او ستا پا کور کی کلیمہ شتا دے ستا پا کور کی منز شتا دے ستا پا کور کی سلام شتا دے چا السلام علیکم ستا ستاب کور کې د مسلمانې لباس شته دي ستاب چې د انګريزانو په شانتي دي نو لې خپکه خانما خو بده خبره نه کړي چې توحید قبول کنو ټول کار به خوشي ټول کور او ټول غریلو سامان به ټول خوشي د کور نه وای شیطانی سيزونه وزي دا دمخانه کور کې بده قران راشي کور کې بده سلام راشي کور کې بده کلمې راشي ما او تا ته بده او ډېر غصه شي پدې دغه متکبر دی ښا او بیا چې سو کوی نه موحدین کنه الکه وي کمزې کې مونږ کې حقانی کې ښا هغه بل دین چې پکې راغله دی دا ډېر لوی متکبر دی ښا اگر که بنګی دی جارو سره ده و قرآن وی دا ډیر لوی متکبر دی چې په حق بدګنی او حق پرستو زو سپک ګوري او خان دی چې خطه الته کې مونږ کې نبی علیہ السلام دا تکبر نه دی چې ته حج امو غوندا خو الله را لګلې دي پاره دی خدای د صوفیاو مذهبو چې سره د علم نه با گمراه شو کچکول به په غاړه کو تو لوټه به واغستا موسله به نه چکړه په دې کې به ونیو او ځنګل ته ولاړو هغه لاره زاکاو کنه کدا انګل کې هوګي دړانی شرمخانی جانورو سره سکے د حدیث نه نی خبر ابل په لبه غټ غټ کتابو نکړي خلق به په صفاتونو نه مړیږي نه دی خبر دا خلق نو دا بدعت په دې رنگ کې راغلی وو چې دا هر سړی نیت بداو چې زه ډیر عبادت کوم ډیر ځان کړم چې الله رضا شي اب دې نه پوي دا چې نه ډیر تاجت نشته سنت تاجت ته لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله ازمیخ کې پتا سبحان دې چې خیستا عمل لچا شو سنت خو لارست خبره ده تا دا شرک نظان نا دا اخلاص کرے نا تو بخلے جا حدیث کی راضی چکو چرے دا یرہ نوے نو دا نبی علیہ السلام قبر با دقا سخکارا پروتو لکدی مقبرا کے جسن خکارا دی لعبرزا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا دی وجن پہ عبادے کرے چی بلاگان دی کنا دی دا دے کس چیلون تے انم کې اشاره ازي شاه نو غل پریدي نو بیا چې پیغمبر قبر وي او هو هو چې دا چا نظریه دغه سزا مسلمان نه دي چې دا چا عقیده دغه سزا چې په مړو باندې دمر لوی اعتماد دي چې دا الله ولي دي او خدای بخل دي او دې چې سوینو الله کته نه ورځي دا کوم ځای راغلیو دا بل پیغمبر راغلو چې ته وحي وته شوی و چې په بغداد کې لوی ځوان شته دا وحي وته شوی و پس یې ورن کې شاباز قلندر دې دا وحي وته شوی و فلاور کې دا تا گنج دا وحي وته شوی و دا چاو دا خو زما استاد دین دی نو دا مخلوق په دین پس روان دی دا الله دین ته پاتې شوی دا ټول ښا نل الله بولې زتوي چې زمو پیغمبر سکړي دي نو پاغه پس روان شي چې هغه سویلي دي نو هغه پس روان شي کوي پس نه زینو ارسوم تباو برباد دي او من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى چا چې د پیغمبر خلاف وکړ پس دا وی چې خو ته معلومه شي و د دې دي من بعد ما تبين له الهدى دا پټکی چوالي دي دې څنګه معلومه چه نبی علیہ السلام جماعت تسنگ راغلے ہو غاڑی تازہ کولی ٹخی کولو پا خلق رو بچاو گرد چه پیزار بے پا اخور کے اغورزاو خلق سر بیر اشوا چه بم خلاص چکو اپا دی طریقہ راغلے ہو اوگا چه بیار آگے نو ڈڑے ہوالا کنس درکاتا تحییت المسجد یہ اکڑو او هغه چې بیا راغې نو خلق سره دنیا خبرې کولې او کنا ذکر یې کاو چې سو پوری امامت نشي اوغه چې کله منځو کو نو بیا سکړیو که سنت و دراغی نروستو نبستلی و کورتار طولی پزای پری خوزو لارکو علت اغپات سنت و نفل ارسی چو اغیو کو او کنو نو آغا اذکاری ایکو لو سبحان اللہ و الحمدللہ و اللہ اکبر دیکھ تو دو سنت تا پیغمبر نخبری ولی نی خبرو نو تو ولی داو خلاف کئی چراو گرزی پو مسلبان دی او کله په اعلانو کې چې غوړې و نو زه د جمع دعا وکم دا کم دینو ولیک نور څوک سکینه بدعت یو چې ته کین نه او بدعت نه ځکه چې تا دستار بندی کړی دا بل کار دې کړی دا دستار بندی په دین کې کم ځای وا ځکه هر یو بدعت د دین نه خالی کی چې او په کریای د دین نه خالی یاو پاکی اسرافی دنیای زیاتی او شیطانی کارونه گمراهی وای پاکی خا کتابونه لیکلی دي چې کته دستاربندی کئ پکم نیت باندې کئ پدی باندې چمنګنن زمنګ د مدرسې نه دمر حلق پاره راشو ریاله وکړه ار چاره دې پټکي او تاړو سره دې نه چمخ کې داغو معاینه نه دکړي چې دې دې قابل دې چې دې به خلکو راهنمایي کوي او دې به خلکو ته دین خي او دې به خلکو اصلاح کوي په قران او سنت سره کدا شرطونه پکې نه بیا بالکل صحیح خبره سربندي خشه دې او کنه تا دې مخ کې ځان نه پوکړې معلومات دې نه کړې نو دا ټول ریاکاری ده دا ټول نمایش دې او د دین قران معنا کړی دا چې ولین تباتا هوا اهم توبات کدی په هوا او پسې هغه دخل کو اصلاح سو کی هغه مدرسه کې سز د کړی دي هغه مدرسه کې تش دا کابر او تقدس یلګو بزرګ نو مخلی شیخ او مشایخ نو مخلی نو غره رحمت الله علیه و سروایا و ما ته پته نشته چې رحمت الله علیه و لعنت الله علیه ما ته دا پته نشته زباغه چا سره چې ما ته معلومه وي چې د قران خدمت کړي د توحید خدمت کړي د سنت خدمت کړي د خپل جون کې د شرک او د بدعت رد کړي نو زباغه په سر رحمت الله علیه وایما چې او ټول عمر په بوسو کې وب بوتلې دي او خانقاهونه جوړ کړي دي او گدی او گدی خلقی جوڑی کلی دی توبا تا خبری ناشنا ندی خو کتاسو گلشن اقبال تلاڑا ہے بلکل پریکٹیکل باوی نیچے رشادہ سی مولانشتے ہیں چی نبی علیہ السلام ویلیو چی تاسو کی باغا طریقی را دی چی کم پا یہودو کی رات لے کسو کی یہودیان گوری نو گلشن اقبال کی دی توبا علم دیتا ہوئی چنو چرته چا د عقیده صحیح کی نه عمل صحیح کی خو بس نمایش بکای د جمعه شپه او دمونه او تعویذونه مصافحه او بیعتونه د دې لپاره چې زما مندر سم شعور شي او زما کار مخکې لاړ شي او زما ترقی وشي یا د خدای بندا ته خو دین له ترقی نور کې خپل مدرسې له ترقی ور کې تو خود پیغمبر سنت لترقی نور کئے پل کاروبار لترقی ور کئے مدیت علم ویلشی خانو چی دا غین فارغ شنا و دا صد خلقو اصلاحو کی اغاجز بخفل دا غصد دینو دا ټول بدعات او رسومات تی چی پدی ملک کی گی او دیکی یو دا سنت طریقہ نشتا دے دکا اغا سنت بخفل معلومی گی نزان با دی بلاغان نساتو آو او شکر دې چې الله رب العزت زموږ د زړه نه د دې خلقو هغه عزت او عظمت او تقدس د بوساړو توبه خدای توبه الله دې راته معافي وکي چې ته د بدعتي احترام کینو پیغمبر وایي چې هغه حکومت له راغستې ده دین نه لیتا وسره امداد وکړه چې تا وسره صدر وغړاو تا وسره پیزار راوستو تا وسره بالخ کې خوځو چې بنت لبون پکینی توبه الله رحم وکي او صرف د الله په توفیق وکي چې په دې طوفان کې مونږ صحیح لار مومو. ونه د بنده په عقل کې ډیره ګرانه ده. واخر دعوانا.